مری دایشی معبد که پیشتر شیریان لی ندی بوب روباری زاری ابو معبدی خزاعی دلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو بکر صدیق و عامری کری فهیرو رینشان دریان عبدالله کری اوریقض لشوی هجرت لمکه بو مدینه درچون هر لو شودا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لرگای رویشتنی دا بو مدینه بلای رشمالی دایچی معبدی خزاعی دا تیپری که افرتشی چوار شانی بیارو بالا برز بو لجر رشمالکی دا بو هر کسی بلای رشمالی تیپری بایا خواردنو خواردنوی پیده دن پیغمبرو ابو بکریش لیان پرسی آیا هیچ شتیک للا هیا بو خواردن دایچی معبد گوتی سوین بخوا اگر شتیک من هبوایا للا من نمده هشت برو هیچ شارو دهاتیک ریگا بگر نبرو برون خوتان دزانن مرو مالات من دورن للاورگا صالحی وشکو بی برکتا وشک صالیا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سیری مرشی کردو کلا سوتی کی رشمالکبو فرموی اما رسیا ای دایشی معبد وتی اما مرک لمی گل دابراوا فرموی شیری تیایا وتی زور لو من دو ترک شیری تیابت و تا شیری تیانیا فرموی آیا اذنم ددیت کبیدوشم دایشی معبد گوتی بلای بدای کو باوکم با قربانت بم اگر شیری تیابت بیدوشا انزا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی هینا بسر گوانکان ناوی خوای هنو دعای بسر اخوین دز بزی مرکه قاتکانی خوی لیک دور کردنو شیری کوتا گوانکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم داوای قاپیشی گوری کد کبشی کوملک خلق بکات زیاتر لنو کس کتیریان بکاتو بتوانن لسر زوی بدریجایی ریگایان برون دلی اوندیلی دوشی تاوکو لسر قاپک دار رجا دای بدای چی معبدو اوی شواردیو تاکو تیر بون پاشن دای بهاولانی تاکو همویان تیر بون انزا خویشی تیری خوارد پاشن بوجاری دوام دوشیو تاکو قاپکی پر کردوا ام قاپی للای دای چی معبد بپری بجهش انزا برای کوتن اوندی نخایان مردی هاتوا واتا ابو معبدی الخزاعی هنده بزنی لرو لاوازی بپیش خوی دابون بومالاو گرایوا لبر لاوازی بملاو بولاو داد کوتن هیز گوشتیان پیوه نمابو از قانیکانیان در کوتبون کاتی شیری بینی لجر رشمالکی که زور سرسام بو گوتی اوت لکیوه بو ای دایکی معبد کمارو مالات من بوشه و وشکو به شیر و ترائی و شیرنایتی نیه لمال من دایچی معبد گوتی نخیر سوین بخوا تنها پیاوی چی گورو پیروز بلا من داتی پری بمشه و ام روشته بو هر بکرتی باسی هنده لروشته کانی پیغمبری کل صلی اللہ علیه و سلم بارودوخی اوهاو اوهابو اوی بینی هموی جرا و بوی گوتی سوین بخوا لوانه ام پیاوه بی که قریش داوای کردو آده بوم باز که ایدائی چی معبد گوتی بمشه وم بینی رنگو رخساری گشاوه بو روشتی برزو جوان بو زگ گوریتی مندوی ندکرد واتا زگی گورنه بو سربچو کیش ناشرینی ندکرد زور جوانو لاو بو تاوی رش بون پیغلوی تاوکانی دریجو جوان بون دنجی نوسا بو گردنی ددروشای و تاوی جوانو رشو به سرمه بون بونو برامی او ناوی پر کرده بو زور بون خوش بو قجی سری زور رش بو کبی دنگ دبو سر سامو حیبتی هبو اگر قصه دا کرد زور جوان دبو لنیوان همویان جوان ترو شوخو شنگتر بو لدور و خوین شیرین و رو خوش لنزیک و قصه خوشو شیرین بون قصه لیک جیا کرو بو تیکلی ندکردنو آلوزی پیو دیار نبو قصه کانی نکم بون نزور نزور بلی بو که قصه لی حلوره گفتو گوی هموی دارشتنو مانا بخش بو چوار شانه بو ریکو جوان بو گردپیاو بو تاوان ببالای کرد نیاندروانی لی بدریشیش ندهات بر تاوان چلی نرم بو لنیوان دو چل دیمنیشی وای هبو لهمویان جوان تر بو لروی پلوشان و شوکتی تنهاوریه که هبون دوریان دابو اگر قصه دکرد جوان بوی دکرد اگر فرمانی دکرد بپلوزی بجیان دکرد خزمتی دکراو خلچی بوی کود بونوا روی گرجو مون نبو لومیل هیت کسی ندکرد ابو معبد که امیل خیزانی بیزگوتی سوین بخوا امی هاوریه که قریش که داوای دکنو بمشه و باس کراوا لراستی دا من بتمابم هاوریتی بکم هر دیکم ام هاوریتی اگر بوم کرا او رگا آسان بو و تا اگر دوزیم و پی گیشتم او دتم خزمتی و مسلمان دمو باوری پیده هنم بياني دنگي چي گورو برز لمكهاتو خلچي بيستيان بلام نيان زاني چي خاوني او دنگا ابو معبد مبستي او ابو كخلچي مكه قدري او پياو گوريان نزاني وكخوين الناسي بو يا شاعري كرد خوالي خوشبو سيد محمدي برزنزي دلي اي سيدي سرداري من اي محرمي اسراري من اي احمدي مختاري من سلام لسرتو ياري من او مري دايچي معبدي كپيشيان شيريان ليندي كدستي داي احمدي بوب رباري جاري يا محمد يا محمد بحسن هم یارو هم حبیبی توی خودی یه غریبی.